Podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 sierpnia, jest 20. Michał Krzewa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie uczczono pamięć poległych w wybuchu czołgu Pułapki w czasie powstania. Adwokat białoruskiej opozycji wyjechał do Polski. W Moskwie na pożegnaniu Siergieja Kowaliowa odczytano list od prezydenta Andrzeja Dudy. Na warszawskiej Starówce uczczono pamięć poległych w wybuchu czołgu Pułapki 13 sierpnia 1944 roku. Podstęp hitlerowców doprowadził do śmierci ponad 300 powstańców i cywilów. Tego dnia od prawie 30 lat obchodzony jest Dzień Pamięci Starówki. Podczas obchodów przed głazem upamiętniającym te wydarzenia złożono kwiaty. Dziś spotykamy się w miejscu, w którym rozegrały się jedne z najtragiczniejszych wydarzeń sierpniowego zrywu w 1944 roku. Zdobyli postawiony przed barykadą transporter. Materiał wybuchowy, który był w tym transporterze gąsienicowym, eksplodował wtedy, kiedy był otoczony tłumem rozentuzjazmowanych mieszkańców Starego Miasta. Módl się za wszystkich mieszkańców Warszawy, pomordowanych w czasie okupacji niemieckiej, w czasie powstania warszawskiego, a w sposób szczególny za tych, którzy zginęli po wybuchu czołgu Pułapki. Po uroczystości odbył się koncert Stanisława Sojki, a wieczorem uczestnicy obchodów w Archikatedrze Warszawskiej modlili się w intencji zmarłych w Powstaniu Warszawskim. Z Białorusi do Polski wyjechał adwokat Ilja Saliej. To prawnik, który współpracował z najbardziej znanymi opozycyjnymi politykami Białorusi. Przez ponad pół roku był przetrzymywany w białoruskim areszcie. Ilja Salej był prawnikiem bankiera Wiktora Babaryki, który nie został dopuszczony do udziału w wyborach. Potem okazywał pomoc prawną opozycyjnej kandydatce na prezydenta Swiatłanie Cichanouskiej oraz opozycyjnej działaczce Maryi Kalesnikowej. Sam został zatrzymany 9 września ubiegłego roku. Zarzucono mu działalność na szkodę bezpieczeństwa narodowego. W połowie kwietnia tego roku został wypuszczony na wolność w zamian za kaucję. 30-letni Ilja Salej w sieciach społecznościowych napisał, że decyzja wyjazdu była jedną z najtrudniejszych, jakie podejmował w ostatnim czasie. Niezależne media informują, że białoruski prawnik znajduje się obecnie w Warszawie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Moskwie pożegnano radzieckiego dysydenta i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa. List kondolencyjny od prezydenta Polski Andrzeja Dudy odczytał polski ambasador Krzysztof Krajewski. Kowaliow zmarł 9 sierpnia, miał 91 lat. Na ceremonię pożegnania twórcy radzieckiego i rosyjskiego ruchu obrony praw człowieka przyszło nieco ponad 100 osób. Przybyli politycy opozycji, działacze Stowarzyszenia Memoriał, którego był założycielem i obrońcy praw człowieka. Publicysta Wiktor Szenderowicz przypomniał, że zmarły był pierwszym w historii Federacji Rosyjskiej rzecznikiem praw człowieka, który zawsze walczył o wolności obywatelskie. I on robił to z fantastyczną konsekwencją i siłą. To był intelektualista i człowiek wielkiej odwagi, który przeszedł przez łagry, bombardowania Groznego i dobrowolnie stał się zakładnikiem Basajewa. Wśród żegnających Siergieja Kowaliowa był ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, który odczytał list kondolencyjny od polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Miał 22 lata, publikował w internecie filmy, w których deklarował, że czuje się jakby sam był przeciw światu. Brytyjska policja ujawniła kolejne informacje na temat człowieka, który zabił wczoraj 5 osób. Wśród ofiar Jake'a Davisona była jego matka. Porównywał się do Terminatora. Mówił, że życie go pobiło. Wczoraj zabił 5 osób, w tym 3-letnią dziewczynkę. Według świadków potem odebrał sobie życie. Sean Sawyer, szef lokalnej policji. Nie badamy obecnie wątku terroryzmu, czy też członkostwa w skrajnie prawicowej grupie. Sprawa ekstremizmu i przemocy w sieci jest bardzo złożona. Rząd pracuje nad prawem regulującym tę kwestię. Pojawi się ono jesienią. Deklaruje szefowa MSW Priti Patel. We wcześniejszym filmie Davison powoływał się na nieformalny ruch inceli, ludzi pozostających w, tu cytat, mimowolnym celibacie, czujących nienawiść do odrzucających ich kobiet. Ruch winni za to m.in. feminizm oraz odrzucenie tradycji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hey, you're singing the song, singing this is the life. And you wake up in the morning and you have to trust the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Life, and you wake up in the morning and you have first positive stars. When you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first positive stars. When you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first positive stars. When you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first once the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Program Trzeci Polskiego Radia, This is Life, pani Amy MacDonald. Szanowni Państwo, płyta Random Access Memories, płyta zespołu Daft Punk, duetu Daft Punk, która osiągnęła ogromny sukces. Nie ma, mało jest płyt na świecie, na których nie ma słabych utworów. Zawsze jest jakiś utwór, który odstaje, który sprawia wrażenie jak takiego dopychacza, żeby było 10, a nie 9 tych utworów. Albo, no bo głupio, jak płyta ma 44 minuty, to dawaj jeszcze ten 6-minutowy dopchniemy. Płyta Random Access Memories jest jedną z tych płyt, na których nie ma takich utworów, nie ma zapychaczy. Wśród tych utworów, które znalazły się na tym albumie, jest utwór Get Lucky, który doczekał się bardzo wielu przeróbek, łącznie z polską wersją Get Lucky, zaśpiewaną przez pana Chwytaka, który śpiewał Jem Flaki, co też jest swoistą interpretacją przecież, nawet w warstwie lirycznej. Teraz posłuchamy w wersji zespołu hard rockowego z Red Lion w Pensylwanii, zespołu Hailstorm, który wziął na warsztat Get Lucky. To fall together, the way. to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. I'm up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Get Lucky Hailstorm w Trójce. Mail od pana Krzysztofa, jak zwykle rzeczowy, co mnie bardzo cieszy. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Adres do mnie, mój prywatny listonosz. Tymczasem pan Krzysztof pisze: dobry wieczór, panie Łukaszu. Wano 3000 Running Away to świetne nagranie. Proszę to dać do playlisty w tygodniu. Niech trafi do serc miłośników Trójki. Pozdrawiam moje radio. Proszę pana, dobrze, jako pan od muzyki w Trójce mogę podjąć takie działanie. Tutaj na pana odpowiedzialność, tak jak ta scena w sklepie. Weź dwie. Nie, no co ty, dwóch nie... No ale weź dwie. Nie, dwóch nie wypijemy. Mówię ci, weź dwie na moją odpowiedzialność. Aha, na twoją odpowiedzialność. Dobrze, to poproszę oranżadę i dwie skrzynki. No więc właśnie tak. Nie będę mówił czego, bo to taka godzina, że nie wypada. Pan tutaj jeszcze, Krzysztof, pisze, odpowiadając pani na pytanie o taczkę gruzu. Czy była pani kiedyś na balu? No, to nie ma balu bez metalu. No to jak tak, to Skull, Seven Nation Army, to jest taki metal, taki ciężki rock z wikingowym zacięciem. Zakładam mój hełm z rogami, biorę siekierę i idę polować na niedźwiedzia. Army couldn't hold me back. Skull, The Seven Nation Army w sekcji specjalnej, w której zajmujemy się coverami na antenie Trójki. Jest to wycinek programu Cztery Strony Dźwięku. Jeszcze mam dla Państwa dwa takie nowe wykonania utworów, które znamy. Zespół Five Finger Death Punch, znany nam doskonale, bo grający już od 2005 roku. Nazwę swoją zaczerpnęli z filmu Quentina Tarantino Kill Bill, część druga. Chodzi o technikę Five Point Palm Exploding Heart, której używa Badrix Kid, aby zabić swojego mentora Billa. Taka to historia. Tymczasem panowie z Five Finger Death Punch wzięli na warsztat utwór House of the Rising Sun. Zapewne wielu z Państwa wie, że wcale nie zespół The Animals jest autorem tego utworu. To nie oni to napisali, oni ten utwór spopularyzowali. Podobno był znany już przed I wojną światową w muzycznych, jazzowych kręgach Nowego Orleanu. Czym jest Rising Sun? Co to jest, na co to jest określenie? Bo to jest slangowe określenie. Na dom uciech. I o tym jest ten utwór, proszę Państwa. House of the Rising Sun, nazwa domu uciech, pojawia się w dwóch innych brytyjskich tradycyjnych utworach i stąd interpretacja współczesna jest taka, że właśnie tej tematyki dotyka, to właściwe słowo, także i ten utwór. Zatem, proszę bardzo, Five Finger Death Punch i ich interpretacja jazzowego klasyka bluesowego, klasyka z Nowego Orleanu. Sin City. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one. Program Trzeci Polskiego Radia i Five Finger Death Punch, House of the Rising Sun za nami. Ostatni utwór w sekcji specjalnej The Bird and the Bee. Duet amerykański wziął na warsztat utwór Man Eater. 26 minut po 8 to właściwy moment, żeby tego utworu wysłuchać. Dlaczego to jest właściwy moment? Ustalam. Pewien sukces to jest właśnie ten utwór i reakcja na ten utwór Agnieszki, która dzisiejszy program realizuje. Agnieszka słyszała wszystko. To jest prawda. Agnieszka realizuje programy w programie Trzecim Polskiego Radia już od tak dawna, że wszystko słyszała. A tu nagle siedzę sobie tutaj w słuchawkach na uszach i słyszę. Ładne to nawet. Także wiem. Mission accomplished. Teraz idziemy dalej. Jedziemy na Wyspy Brytyjskie w naszym programie Cztery Strony Dźwięku na antenie Trójki. Na Wyspy Brytyjskie, na których mamy Jungle i to jest wykonawca. Tytuł utworu to Truth. Utwór zapowiada trzeci album Loving in Stereo. Zapowiadały, bo dzisiaj ten album ma swoją premierę. Jungle to brytyjski duet grający elektronikę. Składa się z producentów Josha Lloyda Watsona i Toma McFarlanda. Kilka utworów tego duetu znalazło się na ścieżkach dźwiękowych do różnych gier komputerowych, na przykład FIFA 15, Forza Horizon 2. O rany, ale mi się przypomniało. A dzisiaj jest grywalna beta Diablo 2 Resurrected wyszła. Także to dla fanów tego starego Diablo 2, to dzisiaj kto się zapisał, to może zagrać w betę, bo ta gra wyjdzie we wrześniu. Także jak jesteśmy przy grach komputerowych, posłuchajmy duetu, który tworzy muzykę do gier komputerowych. Proszę. Jungle i Truth, utwór wykorzystywany w grach komputerowych, no i twórczość duetu Jungle również wykorzystywana w grach komputerowych. Ja teraz użyję gry komputerowej, żeby Państwu uświadomić i sobie przede wszystkim upływ czasu. Uwaga! W roku 98 grałem w grę, i to bardzo intensywnie, w grę FIFA World Cup 98. Wtedy były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej we Francji i właśnie firma Electronic Arts wydała taki tytuł FIFA 98 World Cup. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Bo kiedy ja grałem w tę grę, to pani, którą za chwilę zaprezentuję Państwu na antenie Trójki, w ogóle jeszcze nie było w planach, bo pani się urodziła w roku 2000. Mimi Webb, brytyjska pisarka i kompozytorka, znana z singla Before I Go. Zatem teraz posłuchamy jej utworu Dumb Love, Głupia Miłość. Pani zdobywa zestawienia na Wyspach Brytyjskich, zatem nie możemy jej pominąć. Oczywiście, że zrobiła karierę dzięki TikTokowi, bo dzisiaj tak to się robi. Mimi Webb, rocznik 2000. Tattoo on your skin. with a safety pin. You and I, we got so high, kissed like heroin. Where do I begin? We had that young love, we had that dumb love, the kind that caught you up inside my blood was your love. We had that you jump and I'm jumping, crazy kind of something, that dumb love. We had that young love, dumb love, young. Mimi Webb, Dumb Love w Trójce. Jedziemy teraz do krajów hiszpańskojęzycznych. Na początek Kolumbia. Później pojedziemy jeszcze do Niemiec w czterech stronach dźwięku. Zaczniemy od Kolumbii, Orbit i Perspectives. Utwór, który już kiedyś Państwu prezentowałem, ale ponieważ utrzymuje się w Kolumbii bardzo wysoko, to posłuchamy sobie go jeszcze raz. Za chwilę też, a to nie, to za chwilę Państwu opowiem, bo to bardzo zacne dzieło mam w wykonaniu pięknych pań. To za chwilę. Najpierw Orbit, Perspectives. Proszę. Don't need your drugs, don't need your Hennessy. Don't need your energies. You killed the good, gave me bad fantasies. Cause you don't see what I see. Stop being childish. zawsze jest dobry przepis na sukces, kiedy chcemy stworzyć taki atmosferyczny utwór, który wprowadzi nas w wakacyjny stan ducha. Dużo reverbu, dużo delaya i tak ta przestrzeń się tam buduje z tyłu i zapadamy się gdzieś we własną wyobraźnię, słuchając takiego utworu. Program Trzeci Polskiego Radia, mam nadzieję, w tym Państwu pomaga. Zostajemy muzycznie w Kolumbii. Canción Sin Miedo jest to utwór, który tak naprawdę wywodzi się z Meksyku. Powstał i został napisany przez panie, które postanowiły walczyć z systemem, który bardzo niesprawiedliwie traktuje kobiety w krajach hiszpańskojęzycznych, tam wszędzie na południe od Stanów Zjednoczonych, od Meksyku aż po Chile i Argentynę. W tamtych rejonach świata kobiety zmagają się z innymi problemami niż u nas. Mówimy o nierównym traktowaniu przez policję, o nierównym traktowaniu przez rząd, o systemowej dyskryminacji po prostu. W ramach protestu przeciwko temu powstał utwór bez strachu, Canción Sin Miedo. Utwór, który wywodzi się z Meksyku, ale po tym jak w Meksyku został zagrany po raz pierwszy przez panie, panie z całej Ameryki Łacińskiej podchwyciły to i mamy tutaj wersję kolumbijską tego samego utworu, zaśpiewaną przez Histeria Revelando. Posłuchajmy. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra y soy Julia. Soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Dayal, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida, que retiemblen sus centros la tierra. Al sonoro rugir del amor, que retiemble en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del amor.